Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сяргей Законнікаў. Частка другая. Адзінаццатага студзеня сёння на штомесячнай выніковай нарадзе дзялец наша пытанне выдзеліў асобна. Грымеў на ўсю залу калегіі, хоць усе, хто тут быў, апрача некалькіх паліграфістаў, учора чулі з ягоных жа вуснаў усё гэта. Я не маўчаў, парыраваў кожнае яго слова. Вяртаюся з гэтай нарады і застаю на стале загад аб комплексной праверцы выдавецтва. Вызначана камісія, вялікая і салідная. У яе складзе толькі адзін рэвізор, усе астатнія – палітыкі. Адсюль цалкам зразумелая накіраванасць пошукаў. Толькі не акрэслены загадам тэрміны правядзення праверкі. Вырашылі, мабыць, тузаць нас неабмежавана. Сёння я зразумеў, што ў калектыве ўжо лічыцца з магчымасцю лагічнага завяршэння рэпрэсій супраць мяне. Адхіленне ад пасады. Гэтае пытанне ўздымалі ў маім кабінеце Серафім, Васіль Хомчынка, а ў канцы дня і Варлен. Серафіма і Варлена я прасіў не лезці цяпер на ражон. Я хацеў бы, каб дырэктарам пасля мяне стаў Серафім, а галоўным рэдактарам Варлен. Яны, думаю, хоць некаторы час, пакуль не прагоняць іх, будуць працягваць маю лінію. Праўда, так інтэнсіўна працягваць яе наўрад ці дазволіць ужо каму-небудзь. Прынамсі, пакуль будзе панаваць у краіне рэжым рэакцыі лінгвацыт. Ды не кожны ж здольны свядома зарабляць сабе эшафот. І людзей ні ў якім разе нельга абвінавачваць за гэта. Хадзіць басанож па вастрыі брытвы – рэдкі дар. А яшчэ калі ведаць, што за рэалізацыю гэтага дару чакаюць не ўзнагароды, а рэпрэсіі, дык нашто раніць ногі, нашто калечыць усё сваё жыццё. Я ўдзячны лёсу, што ён паклікаў мяне на гэты небяспечны шлях, што надзяліў мяне здольнасцю ісці па ім, што ўзвёў мяне на гэты эшафот. Пакаранне за адданасць свайму народу хіба можа быць яшчэ якая-небудзь вышэйшая ўзнагарода сыну народа. 12 студзеня. Учора не запісаў яшчэ адну падзею. Проста на лістку не хапіла ўжо месца. Недзе апоўдні завітаў да мяне Іван Шамякін. Мы давалі яму на рэцэнзію Сергея Палуяна. Далі яму не таму, што ён ведае Сергея і яго творчасць, а таму, каб дзяржаўнае імя Шамякіна памагло нам выдаць гэтую кнігу. Ён напісаў рэцэнзію, станоўчую ў асноўным. Але цяпер ужо просіць сёе-тое перагледзець у рукапісе, даць грунтоўную прадмову Вячаслава Рагойшы, у якой абавязкова растлумачыць асаблівасці часу і асобы аўтара, растлумачыць некаторыя небяспечныя мясціны. «Я здымаю», – сказаў Іван Шамякін, – «хвалебнае Сергеева слова пра англічан. Яно не патрэбна». «А каб гэта было хвалебнае слово пра рускіх, вы знялі б?» – спытаў я. «Ну што ты, там якраз такого слова і не хапае», – сказаў Шамякін. Перакінуліся на мае непрыемнасці, у тым ліку з закупалаўскіх тутэйшых. Ён раптам сказаў, што яму, як галоўнаму рэдактару энцыклапедыі, забаранялі ў купалаўскім энцыклапедычным слоўніку даваць артыкул тутэйшае. «Я ўсё-такі даказаў, што трэба, каб не выклікаць буру ў эмігранцкіх колак», – сказаў Іван Пятровіч. Дамовіліся даваць, але ж з негатыўнай ацэнкаю. «Я ўжо і так сваёй рукою зняў 47 артыкулаў з гэтага выдання», – прызнаўся герой і дэпутат, шматгранны член і лаўрэат Іван Шамякін. Трэба б даведацца ў Янкі ці ў Юзіка, што гэта за артыкулы, якіх Шамякін напалохаўся. А раптам цэнзар акажацца смялейшым і палову з іх дазволіць друкаваць. 22 студзеня. Правёў вечар з Іванам Чыгрынавым. Упершыню, здаецца, пагаварылі з ім шчыра, сур'ёзна, не як аднакласнікі. Я стараўся менш гаварыць, каб больш пачуць ад яго. Мне ж вельмі цікава ведаць яго погляды на нашы літаратурныя справы, на жыццё наогул. Цікавая была згадка пра ягоны побыт у Штатах. Цяпер ён прызнаўся, што ўвесь час быў пад наглядам КДБ. Яго аднаго, без кадыбіста, не пускалі ні на якія сустрэчы, не дазвалялі абменьвацца якімі б там ні было памяткамі ці сувенірамі. На наладжаным кіраўніцтвам нью-йоркскага коледжа прыёме у гонар Івана Чыгрынава ён аказаўся за сталом побач з Антонам Адамовічам. Абмяняцца некалькімі фразамі ім удалося толькі тады, калі грымела музыка, бо па другі бок пісьменніка сядзеў ягоны сябра, кадыбіст. У зале коледжа, дзе выступаў Іван, сярод прысутных быў паэт Сяднёў. Іван прызнаўся мне, што праз усё сваё жыццё ён нясе ў сабе яго вобраз. Вобраз чалавека, які ў вайну аказаў бясцэнную дапамогу сям'і Чыгрынавых. Паводле загаду бургомістра, у Чыгрынавых, як у сям'і савецкага актывіста, забралі карову. Сяднёў быў асуджаны некалі бальшавікамі за так званую антысавецкую прапаганду. Некалькі гадоў сядзеў у турме ці канцлагеры. Вызвалены адтуль быў немцамі. Вярнуўшыся дамоў, паступіў пісарам да таго самага бургамістра, пісаў вершы, хадзіў да аднае жанчыны, як мог змякчаў жорсткія загады бургомістра. Калі шматдзетная сям'я Чыгрынавых асталася без каровы, ён сваёй уладаю загадаў некалькім суседзям насіць ім малако. Пасля вайны, вядома, у вёсцы не астаўся. Добра ведаючы, што хоць не зрабіў нікому шкоды, але ж пакараны савецкай уладаю будзе жорстка. Апынуўся на захадзе, цяпер у Злучаных Штатах. Вядомы сярод эмігрантаў беларускі паэт. У сваіх раманах Іван Чыгрынаў вывеў яго ў вобразе Масея Зазыбы. Антон Адамовіч сказаў Чыгрынаву, што ўсе пазнаюць Масея Сяднёва. «Вось табе і Іван. Ён адразу вырас у маіх вачах. Добра, што сустрэўся я з ім сёння. Праўда, ён сказаў, што Сяднёў прыжыў з той жанчынай сына. Прыслаў яму недаўна ліст, гатоў дапамагаць яму. Але ж улады даручылі гэтаму Шчыгрынаву, каб ад імя сына Сяднёва адхіліў усякую дапамогу. І Іван вымушаны быў выступаць па замежным радыё ў гэтай справе. Казаў, што нацярпеўся шмат з гэтай прычыны». Раптам у час майго абедзеннага перапынку патэлефанаваў мне мой добры колішні знаёмы Мікола Галенка. Размаўлялі з паўгадзіны, а сустрэцца хацелася абодвум. У мяне было на вечар запрашэнне дома літаратара на прагляд мастацкага фільма Сергея Герасімова «Лев Толстой». Запрашаю і Міколу. Ён задавальненнем даў згоду. Па дарозе размова зайшла пра Алеся. Маецца на ўвазе Алесь Разанаў. Пра яго незвычайны лёс і незвычайнае месца ў беларускай паэзіі. Пагадзіліся, што гэта паэт еўрапейскага, сусветнага нават маштабу. Шчасце, што ён не зламаўся ад бясконцых праследаванняў. Атакі на яго і цяпер працягваюцца. Але ж адчуваю, што ён перайшоў свой рубікон і сваю справу робіць смела, упэўнена і плённа. А колькі такіх прыкладаў у нашым, пры ўкрасным, як сказаў бы Валодзя Караткевіч, жыцці, калі такія, як Алесь, не вытрымлівалі ні маральна, ні фізічна. Гінулі, чаго і дамагаліся чарнасоценцы. Вось адзін з іх. Некалькі гадоў таму назад на другім курсе гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта быў праведзены незвычайны камсамольскі сход. На парадку дня было пастаўлена пытанне пра якасць лекцый па філасофіі. У прынятай пастанове студэнты-камсамольцы забракавалі лекцыі большай паловы выкладчыкаў. Больш таго, яны выказалі там думку, што не трэба засмечваць галовы студэнтаў шмат якімі тэмамі наогул, што трэба вызваліць іх нават ад некаторых цэлых курсаў цыклаў лекцый. Каб надаць большую моц свайму дакументу, яны вырашылі не абмяжоўвацца подпісам пад ім толькі кіраўнікоў прэзідыума сходу, як гэта патрабуецца, а падпісацца ўсёй грамадою. Так і зрабілі. Свае подпісы паставілі таксама многія студэнты старэйшых курсаў гэтага факультэта і нават студэнты іншых факультэтаў. Узнікла бура. Юнакоў і дзяўчат пачалі цягаць то ў дэканат, то яшчэ кудысьці, ці з удзелам кагосьці. Кожнага падследнага з пострахам дапытвалі пра яго адносіны да Польшчы, да польскай культуры і мовы. Шукалі сімпатыкаў, а то і агентаў салідарнасці. Намецілі недзе каля 20 ахвяраў. Адной з іх стаў студэнт Малашчук. сын урачоў з Кобрына. Запалоханы юнак пабег у ваенкамат і папрасіўся тэрмінова ў войска, каб схавацца ад расправы. Але ж яго дагнаў дакумент аб выключэнні і з камсамола, і з універсітэта. Хлопец адслужыў сваё і з хадайніцтвам аб аднаўленні ва універсітэце паступіў рабочым на брэсцкі, здаецца, электралямпавы завод. Праз год вяртаецца ва ўніверсітэт з двума хадайніцтвамі – вайсковым і заводскім. Пайшоў адразу да дэкана факультэта Царук, дачкі былога беларускага прэзідэнта Сергея Прытыцка. Гэтая аблаяла яго, назвала антысаветчыкам, ворагам народа і выставіла з кабінета. Малашчук пайшоў да прарэктара Петраляна. Тут адбылося тое самае. Затраўлены юнак падняўся на шосты паверх і выкінуўся з вакна. Справай старанна займалася пракуратура Ленінскага района горада Мінска і забойцаў не знайшла. Забойцы засталіся ў партыі. Яны надалей працягваюць выхоўваць студэнтаў у духу камунізму. Здзекуюцца над самымі таленавітамі, над тымі, хто здольны ў пануючых вакол іх парадках бачыць антынародныя злачынствы. А гэтыя злачынствы кожны дзень, кожную хвіліну робяцца ў імя чысціні ідэй марксізму-ленінізму, у імя ўмацавання савецкага патрыятызму і інтэрнацыяналізму, карацей, з мэтай дэнацыяналізацыі беларусаў і іншых народаў. Сучасныя мемуары. Міхась Дубянецкі. Трэба рызыкаваць. Чытае Сергей Законнікаў.